בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תורה דעה חלק שני. הלכות חלה ותרומות ומעשרות הלכה דלת. עניין חלה שמשונה מתרומות ומעשרות, שנוהגת אפילו בזה הזמן בחוץ לארץ, אף על פי שכולנו טמאי מתים, כדי שלא תשכח תורת חלה מישראל. א. על פי התורה ישראל נעשים אדונים לבעליהם. בליקוט את עניין בסימן הענווה ויין שם. והכלל, שבכל מקום שישראל באים לשם בגלות, בתחילה הם שם כבושים בגולה, ויש להם איסורים גדולים בגשמיות ורוחניות, כל אחד לפי בחינתו וכו'. כי הם נעים ונדים ומטולטלים שם ובזויים שם בעיני הרוב כמעט כולו וכו' וכו'. אבל אחר כך הם כובשים גם זה המקום בעצמו ומרימין ומנסעין גם המקום ההוא עם כל מה שבתוכו להשם יתבח. בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו ראשי תיבות גולה. בבחינת עתידין בתת ריטאות וכו' שילמדו בהן תורה ברבים, שנאמר ונשאר גם הוא לאלוקנו, כמו שאמרו אבותינו זל וכו' לעיין שם. ב. וזה בחינת חלה וכל מתנות כהונה שנותנים מדברי מאכל דייקה. וביותר מגידולי הארץ הם תרומה וביקורים ומעשרות וחלה הבאה באחרונה וכו'. כי מה שישראל הם כבושים בגולה בתחילה, בכל מקום שהם מטולטלים שם, זה מחמת שבכל מקום יש ניצוצות ונפשות קדושות הרבה, שנדחו ונפוצו ונתפזרו לשם, על ידי חטא אדם הראשון ועל ידי חטאי כל הדורות עד היום הזה. ואלו הניצוצות והנפשות מצפים ומחכים תמיד שיבוא לשם איש הישראלי. ותכף שבא לשם איש הישראלי, הם נופלים עליו ומסבבים אותו ונתאחזים בו כדי שיתקנם. ומחמת שאלו הניצוצות מונחים בין הגויים ובין הקליפות, שהם נאחזים ומודקים בהם מאוד, על ידי זה יש איסורים גדולים לאיש הישראלי שבא לשם. כי גם הקליפות וכו' וכל המחשבות רעות וזרות ובלבולים וכו', הבאים מהם נאחזים בו מחמת שרואים שהניצוצות רוצים להתקן. ועיקר התאחזם והתגרותם הוא בזה האיש שהוא עוסק באיזה דבר שבקדושה, שאז הוא זמן תיקונם וגאולתם של הניצוצות מבין העקום והקליפות. כידוע ומובן כל זה בדברי רבנו זל בכמה מקומות. ומובן ברמז גם בספרי הזוהר וכל כתבי האריזל, שהם אחד מהיסודות הגדולות שספרי האריזל והזוהר מיוסדים עליהם, כידוע למבינים במקומות אין מספר. וזה בחינת תכבד העבודה על האנשים וכו'. בחינת, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה וכו'. וזהו תוקף עריכת הגלות בפרט עכשיו. כי כל מה שסמוך יותר ויותר אל הקץ, מתגברים ומתגרים יותר כל המתנגדים אל הקדושה והקליפות והתאוות והניסיונות והבלבולים וכו'. כמבואר במקום אחר. וצריכים התחזקות גדול מאוד מאוד כנגדם. ולצפות ולחכות לישועת השם בכל עת, בכל מקום, שבאים לשם בגלות וטלטול, עד ששקיף וירא השם משמיים. ואז יזכה שלא די שיצא ויעלה משם לחירות בעצמו, אף גם יברר ויעלה משם כמה וכמה ניצוצות השייכים לחלק שורש נשמתו, בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו, עד שגם המקום בעצמו יתקדש בקדושה גדולה, שילמדו בו תורה ברבים, בבחינת עתידין בתי תרטיות וכו'. וזה בחינת ואחריכן יצאו ברכוש גדול, הנאמר גם על הגלות הזה כידוע. כמו שאמרו אבותינו זל וגם את הגוי לרבות גלות כל הארבע מלכויות. ג. וזה בחינת חלה וכו'. כי עיקר הניצוצות הקדושות נפלו ביותר לדברי מאכל, מחמת שתחילת נפילתם היה על ידי חטא אדם הראשון, שחטא באכילה, שהוא אכילת עץ הדעת טוב ורע. ועל כן צריכים יגיעות גדולות קודם שמבררין המאכל מפסולת בגשמיות ורוחניות. והעיקר ביותר בצומח מן הארץ, בפרט בחיטים וחמשת מן הדגן, שהם נקראים לחם, שהם עיקר המאכל המסביע, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן יש כמה מלאכות בפת קודם שמבררין אותן מהפסולת, שהם חרישה וזריעה וקצירה ודישה ומריחה וברירה וטחינה והרקדה ולישה ואפייה, קודם שתואמים טעם הלחם. וכן יש כמה מצוות בפת שהם 10 מצוות, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כדי לברר החיטה והקמח והלחם וכולי ממוץ ותבן וכולי ברוחניות. כי עיקר התיקון על ידי קדושת המצוות הנוהגות בהם, ועיקר הבירור על ידי האמונה כידוע. וצריכים להיות חזק באמונה עד שיזכה להערת הרצון בשעת האכילה, שישתוקק ויחשוף להשם מטבח ברצון מופלג וכולי כמבואר בהתורה כי מרחמה מנהגם וכולי עיין שם. וכאשר שמעתי והבנתי אז משיחתו הקדושה שהשיח אז בעת ההיא, ונדפס אצל המעשיות עיין שם, שצריך האדם לחזק את עצמו רק באמונה שלמה בלי שום חקירות, ואז יזכה על ידי האמונה לעלות לרצון עד שישתוקק ויחשוף להשם מטבח ברצון מופלג בלי שיעור וכו'. והערת הרצון זוכין בשעת האכילה דייקה על ידי כלליות העולמות, על ידי הערת בן ותלמיד וכו'. שמודיעים להם הדעת האמיתי כי השם הוא האלוקים שמשם עיקר האמונה הקדושה. ועל כן צריכים ליתן הראשית לכהן מהמאכלים כי הכהן הוא בחינת כלליות בן ותלמיד כמבואר בהתורה הנ"ל. כי על ידי שנותנים המתנות לכהן שכלול מבן ותלמיד, על ידי זה נשלם האמונה ומברר את כל הבירורים עד שמעלה אותם אל הרצון, עד שזוכים להערת הרצון בשעת האכילה דייקה. כי עיקר האכילה והשביעה מהרצון בבחינת הוא מסביע לכל חי רצון. וכמו שכתוב נפתלי שיבה רצון ומלא ברכת השם, שנאמר על שבח פירות ארצו. וכן יאיר רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו וכולי כמו שפרש רש"י שם. ועיקר הטעם והתענוג של דבר מאכל נמשך מרצון העליון. וצריך כל אחד להתגבר בשעת אכילתו שיעלה הכל לשורשו, שיזכה על ידי האכילה להערת הרצון כנ"ל. שזהו עיקר שלמות הבירור והעלייה של כל הניצוצות שבמאכל, כשעולין לרצון העליון שזהו שורשם העליון כידוע. וזה יכול כל אדם לזכות על ידי כוח הצדיק האמת שמאיר בו הערת בן ותלמיד כנ"ל, שעל ידי זה זוכין בשעת האכילה להערת הרצון כנ"ל. כי עיקר תיקון וברור הניצוצות על ידי הערת בן ותלמיד הנ"ל. דהיינו על ידי שמאירין בכל המקומות הנמוכים והנפולים, כי עדיין השם עמם וכו'. בחינת מלוא כל הארץ כבודו. בחינת הקיצו ורננו שוכני עפר וכו'. כי הניצוצות שנפלו למקום שנפלו הם בבחינת שוכני עפר, כי מונחים בדיוטה תחתונה מאוד. ועיקר ברורם ועלייתם על ידי בחינה הזאת של הערת דרמטה, מבחינת הקיצו ורננו שוכני עפר כנ"ל. ועל כן על ידי זה זוכין להערת הרצון בשעת האכילה. וכל אדם צריך להתחזק לילך עם התורה הנ"ל, לחזק את עצמו תמיד בהשם מטבח, ולבלי לייאש את עצמו בשום אופן. רק לידע תמיד כי מלוא כל הארץ כבודו, ועדיין השם עמו ואצלו וכו'. עד שיזכה להתחזק בשעת האכילה שיגיע להערת הרצון, שדייקה בעת האכילה יגיע עליו רצון והשתוקקות חזק ונמרץ מאוד מאוד להשם מטבח כמו שמבואר שם. וזהו ההפך ממש מהנפילות של רוב העולם, שעל פי רוב נופלים בדעתם מחמת מעשיהם שאינם כהוגן. ורבים מייאשים את עצמם כידוע הרעה חולה הזאת תחת השמש. ורוב הנפילות הם על ידי אכילה כמבואר בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. בוודאי, כל זמן שאינו זוכה לקדושה כראוי, בוודאי אינו אוכל בקדושה וטהרה כראוי. ומחמת זה דרך הרבה ליפול בדעתם בכל פעם מחמת האכילה. ובאמת כל זה מעשה בעל דובו, כי אסור ליפול בדעתו משום דבר, כמבואר בדברנו פעמים אין מספר. אדרבה, צריכים לחזק את עצמו בכל פעם, בכל יום כנ"ל, ובפרט בשעת האכילה, שאסור להיות אז איש הצל שקוראים שלמזלניק, כמו שמבואר שם. רק להיות איש חיל עד שיזכה להערת הרצון בשעת האכילה דייקה. היינו, כי לא די שאסור ליפול בדעתו על ידי אכילתו, אדרבה, צריכים לידע ולהאמין שאכילת איש הישראלי יקרה מאוד, מאחר שאכילתו על פי התורה, על כל פנים, שאינו אוכל דבר האסור חס ושלום, רק הכל על פי התורה. כמו שכתוב, ותורתך בתוך מאי, כמו שפרש רשי שם, כל מאכלי על פיך. וגם מברך על כל דבר תחילה וסוף. ועל ידי זה, כל אדם מישראל מברר ברורים הרבה באכילתו, ויש לו לאכול בשמחה ובהתחזקות גדול בהשם מטבח. ולידע כי מלוא כל הארץ כבודו והשם אמו כנל. עד שיזכה בשעת אכילתו דייקה להערת הרצון, שישתוקק אז דייקה להשם מטבח ברצון מופלג מאוד, ואז הוא תכלית שלמות הבירור של כל הניצוצות שעולים לשורשם העליון כנל. ועל כן, כל מה שהמאכל סמוך לגמרו יותר, דהיינו שיתהנו ממנו וירגישו בו טעמו, צריך ברור יותר. ועל כן בעת גמר התבואה והפירות צריכים להפריש מהם ביקורים ותרומות ומעשרות. ואחר כך כשעושים קמח מהתבואה ומגבלין אותו עם מים לעשות עיסה, שאז עיקר הגמר של התבואה שיהיה נעשה ממנה לחם, שהוא עיקר מאכל האדם, אז עיקר הבירור מחמת שאז סמוך לגמר. ואז צריכים להפריש חלל הכהן. כי בעת גמר הלחם שאז נרגש בו הטעם והסביעה שנמשך מרצון העליון כנ"ל, על כן אז עיקר התיקון והבירור על ידי מצוות חלל הכהן שכלול מהערת בן ותלמיד, כדי שנזכה בשעת אכילת הלחם להערת הרצון שמשם עיקר הטעם והסביעה, שזה עיקר העלייה והבירור של כל הניצוצות כשעולין לרצון העליון. דהיינו כשאדם משתוקק על ידם על השם מטבח ברצון מופלג וכולי כנ"ל. ד. וזה עיקר קיום שלנו בתוקף הגלות הארוך המר הזה, שאין לנו להחיות את עצמנו. וכל מה שאנו רוצים לעשות, הן תורה ותפילה וכו', אין מניחים אותנו לעשות בשלמות מגודל עוצם גלות הנפש והגוף, שמתגבר על כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו. ועיקר חיותנו על ידי הרצון, על ידי שמאירין בנו הצדיקים השלמים מהרת בן ותלמיד הנ"ל. שעל ידי זה כל אדם יכול לזכות להרת הרצון בשעת האכילה, דהיינו להשתוקק לשם מטבח ברצון חזק הנ"ל. ועל ידי זה יש לנו תקווה לצאת מהגלות בגשמיות ורוחניות, כי עיקר הוא הרצון כמובן בדברנו בכמה מקומות. וכמו שאומרים כנס ישראל לאקום וסיטרי נוחנין, המתגברים כנגדם, בכל עת, למונעם בכל מיני מניעות חס ושלום, שאומרים ישראל להם, מה תעירו ומה תעוררו את האבד שתחפץ. דהיינו, מה אתם רוצים לקלקל חס ושלום אהבתנו עם השם מטבח, מאחר שעדיין אנו חפצים ומשתוקקים לשם מטבח ברצון חזק ומופלג וכו', וכמבואר מזה במקום אחר, עיין שם. ועל כן נוהגת מצוות חלה גם בזמן הזה אפילו בחוץ לארץ, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל, מה שאין כן תרומות ומעשרות שאין נוהגין בחוץ לארץ כלל. כי חלה, מחמת שהיא בסוף גמר הלחם שאז עיקר התגלות הרצון שמאיר בשעת האכילה כנ"ל, שזה עיקר תיקון כל הניצוצות, שזה עיקר תיקון הגלות כנ"ל, על כן נוהגת גם עתה בחוץ לארץ כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל, כדי שנזכה גם עתה במצוות חלה. דהיינו, שאף על פי שאנו כבושים בגולה כל כך, אף על פי כן צריכים אנו לחזק את עצמנו באמונה בהשם מטבח, ולידע כי עדיין השם מטבח איתנו ועימנו, ועדיין הרצון חופשי. ואנו יכולים להתחזק עד שנזכה להערת הרצון שעל ידי זה נברר כל הבירורים ותבוא הגאולה בכלל ובפרט, והתקיים ונשאר גם הוא לאלוקנו כנל. שכל זה זוכין על ידי מצוות חלה שמפרישין הראשית לכהן, שכלול מבן ותלמיד, שעל ידי זה זוכין להרת הרצון וכולי כנל. וו. ועל כן מצוות חלה שיעורה ממגימל בצים, שזהו בחינת גם זאת, בחינת, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים וכו'. דהיינו שאף על פי שישראל בארץ אויביהם במקומות הרחוקים מהקדושה מאוד, והם כבושים שם בגולה בגלות גדול מאוד, אף על פי כן לא מאסתים ולא געלתים לחלותם חס ושלום, כי אני השם אלוקיהם, כי אני מגלה להם כי עדיין השם איתם וכו'. ועל ידי זה הם מעלים כל המקומות הרחוקים אל הקדושה בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו. וזה בחינת חלה ששיעורה ממגימל בציים בחינת גם הנל, בחינות ואף גם זאת וכו'. בחינות ונשאר גם הוא לאלוקנו וכנל. זין. ועל כן, העושה כל עיסתו חלה לא עשה כלום. שנאמר ראשית שיש ירי הניכרין, כמבואר בשולחן אורך. כי זה עיקר התיקון, שעל ידי הראשית שמפרישין ניתקנו גם השיריים ויעלו אל הקדושה, בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו, ונשאר דייקה. דיינו שבחינת השיריים, בחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו, גם הוא יעלה להשם מטבח לשורשו העליון. וזה עיקר שלמות הבריאה שנברא בשביל זה שיעלו גם השיריים אל הקדושה על ידי הראשית שהוא העיקר שבשבילו נברא הכל, כמו שכתוב בראשית בר אלוקים וכו'. ודרשו רבותינו זל בשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו ובשביל התורה שנקראת ראשית דרכו וכו'. נמצא שישראל והתורה הם העיקר הראשית שבשבילם נברא הכל, השמיים והארץ וכל אשר בהם. ועל כן בוודאי השמיים והארץ וכולי כולם נקראו שיריים לגבי התורה והישראל שהם הראשית. ועיקר התיקון כשיודעין מי הראשית והעיקר, וכל העולם ומלואו שהם השיריים תורכין בשבילם. אזי גם השיריים ניתקנין על ידי הראשית, ואז חוזר הכל השם מטבח בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו כמו שיהיה לעתיד. אבל כל זמן שאין מפרישין הראשית ואין יודעין מי הראשית ומי השיריים, מכל שכן כשחס ושולם מהבחין האמת והזנב לראש, אזי כל העולם מקולקל חס ושלום. וזה בחינת והארץ הייתה וכו'. כי בתחילת הבריאה שהייתה בשביל הראשית, כדי שעל ידי זה יתקנו השיריים כנל, אבל אז בתחילה עדיין לא נתגלה ולא ניכר מי הראשית. כי אז עדיין לא נתגלה קדושת ישראל והתורה שהם ראשית. על כן נאמר אז, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו'. כי כל זמן שלא נתגלה הראשית, כל העולם מקולקל בבחינת תוהו ובוהו וחושך וכו', כמו עכשיו בגלות. שישראל שהם הראשית כבושים בגולה, והם לראש וכו'. וזהו שדרשו במדרש תוהו ובוהו וחושך על הגלויות של ארבע מלכויות. כמו שאמרו שם, תוהו זה מלכות בבל וכו', ובוהו וכו'. היינו כי תוהו ובוהו מרמז על זמן הגלויות שישראל כבושים בגולה, ואין ניכר הראשית שבשבילו נברא הכל. אך עיקר הקיום בגלות הוא על ידי בחינת ורוח אלוקים, דה רוחו של משיח, מרחפת על פני המים, דה אורייתא. כי משיח עתיד לגאולנו מהרה. והוא גם הוא מחיה ומקיים אותנו כל ימי הגלות, על ידי התורה שמאיר בנו ומודיע לנו כי עדיין השם איתנו, ושלא נתייאש עצמנו ממנו יתברך, כי עדיין יש לנו תקווה לכל אחד ואחד בכלל ובפרט. ועל ידי זה ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, כי על ידי זה השם יתברך מאיר לנו בכל עת עד שאנו זוכים להבחין מי הראשית ומי השיריים. וזה בחינת ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך שהם בחינת ראשית ושיריים. כי האור במזרח שנקרא קדם בחינת ראשית. והחושך שהוא שקיעת האור הוא במערב שנקרא אחור וסוף בחינת שיריים. ואז כשיש הבדלה בין האור והחושך, בין הראשית והשיריים, אז עיקר תיקון העולם שנתקנין גם השיריים על ידי הראשית, בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו כנל. וזהו, ואי ערב ואי בוקר יום אחד, שנכללין הערב והבוקר יחד שהם הראשית והשיריים, ושניהם נכללין בייחודו של עולם בבחינת ונשאר גם הוא וכו'. שזהו בחינת יום אחד שנאמר על שם שהיה השם יתבח יחיד בעולמו. כי די כעל ידי שהבדיל השם יתבח בין האור והחושך, דיינו בין הראשית והשיריים, ויודעין מי הראשית ומי השיריים, אז די כאן יתקנין גם השיריים ונכללין גם כן בשם יתבח ונשאר, בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו, בחינת ואי ערב ואי בוקר יום אחד כנל. ח' וזהו סוד ההבדלה, שדי כעל ידי שמבדילין ואומרים המבדיל בין קודש לחול, די כעל ידי זה נתקדשין גם ימי החול וממשיכין עליהם קדושת שבת, ולגרש אחיזת זוהמת הנחש מימי החול כידוע, שזה עיקר סוד ההבדלה. ולכאורה הוא להפך, כי הלא אדר אבא, הרי אנו מבדילין בין קדושת שבת לימי החול, ואיך נתקדשין ימי החול על ידי זה? אך הוא כנל, כי די כעל ידי ההבדלה שמבדילין בין קודש לחול, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, ויודעין ומגלין שעיקר הקדושה ועיקר קיום העולם הוא שבת. וכל ימי החול הם בחינת שיריים שנבראו כולם רק בשביל שבת. על ידי זה די כאן התקדשים גם ימי החול בקדושת שבת, על ידי שתורכין עצמן כל ימי החול בשביל השבת, שזה עיקר עלייתם ותיקונם, כמו שכתוב זכור את יום השבת, זוכרהו מאחד בשבת וכו'. ועל ידי זה נכללין ששת ימי החול בקדושת שבת, ונתקדשין מזוהמת הנחש. כי כל זמן שאין מבדילין בין קדושת שבת לימי החול, ואין מגלין ההבדל, נדמה שחס ושולם כל אפין שווין, ואין יודעין מי הראשית ומי השיריים. אזי העולם בבחינת תוהו ובוהו וחושך וכו'. רק די כעל ידי ההבדלה שמגלין מעלת קדושת שבת, שהוא העיקר והראשית, בחינת תחילה למקרה הקודש, על ידי זה די כאן התקדשין גם השיריים שהם ימי החול. כי זה עיקר תיקון העולם ומלואו שנברא בשביל זה, בשביל הראשית, בחינת ברא אלוקים וכולי כנל, בשביל הראשית וכולי כנל. היינו שכל העולם נברא בשביל ישראל והתורה, שיהיו הכל תורכים ויגעים בשביל ישראל והתורה, שהם העיקר והראשית. וכן בין ישראל בעצמן, ההמון ועמי הארץ, צריכים לתרוח ולהתייגע, להחזיק את תלמידי חכמים והיראים העוסקים בעבודתו ידבח, שהם עיקר הראשית. וכן בכל ימי החול צריכים לתרוח בשביל קדושת שבת כנל. ואז דייקה, כשיודעין מהראשית ומהשיריים, והשיריים תורכין עצמם בשביל הראשית, אז נתקדשין גם השיריים ונכללין בהראשית, בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו וכנל. ועל כן צריכים במצוות חלה, שיהיה דייקה ראשית ושיריים, כמו שכתוב ראשית, שיהיו שיריה ניכרין. כי זה עיקר השלמות והתיקון, שיתקנו השיריים על ידי הראשית וכנל. וזה שדרשו רבותינו זה על הפסוק בראשית, על ביקורים ותרומה וחלה, שנקראת ראשית, שבשבילם נברא העולם. כי הכל אחד. כי כל מצוות חלה ותרומה וביקורים, הכל בבחינן על לקדש ולהפריש הראשית, כדי שעל ידי זה יתבררו ויתקנו גם השיריים. שזהו בעצמו כלל בריאת העולם, שנברא כל העולם ומלואו, שהוא בחינת שיריים בשביל הראשית, שם ישראל והתורה כנל, כי הכל אחד וכנל. ת. וזה, אם אין קמח, אין תורה וכו'. דברי תורה נמשלו לריחיים, כמו שאמרו רבותינו זה על מה ריחיים אינן בטלות וכו'. כי הבירור של הקמח שעושים ממן הלחם הוא כמו בירור התורה, שצריכים לדקדק בה ולתוכנה היטב ידק עד שמבררין ההלכה על בוריה. ואז הוכין לנעם הדאורייתא בחינת לכו לחמו בלחמי. וזהו בעצמו ברור הקמח שצריכים לטחון החיטה לקמח כדי שיתחלקו הניצוצות מאוד מאוד בבחינת קטורת שנאמר בו ושחקת ממנה הדק. וכשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק. וביום הכיפורים שאז צריכים לברר ולהעלות מאים כאים כהקליפות יותר ויותר, כי אז מחפרים כל האבונות, על כן אז צריכים שתהיה הקטורת דקה מן הדקה. כי זה כלל, שכל מה שצריכים הניצוצות תיקון וברור יותר, הם צריכים להתחלק לחלקים רבים יותר ויותר, כמבואה בספר הגלגולים. וזה בחינת קמח שאי אפשר לעשות לחם, כי אם כשתוכנים מחיטה תחילה לקמח, שהוא נטחן ונחלק לחלקים דקים מאוד מאוד, כדי שיתחלקו הניצוצות לחלקים רבים מאוד. כדי שנוכל אז דייקה ללקטם ולבררם ולעשות מהם עיסה ולחם, שאז נכללים בקומת הדם על ידי שהאדם אוכל אותם ומכר החיות והסביעה של האדם. דהיינו הניצוצות שהם החיות אלוקות שבהם, שבמהם עיקר הסביעה והחיות. וזה שפרש רשי בעניין בריאת אדם הראשון כזה שלשת העיסה, כי הכל אחד. כי האדם הראשון נצבר אפרו מכל חלקי העולם, כי היו כלולים בו כל הניצוצות וכל הנשמות כידוע. וזה בחינת עיסה שעושים מן הקמח וחנל, שזהו בחינת התורה, בחינת אם אין קמח אין תורה. וזה שנמשלו ברור ההלכות של התלמיד החכומים לבירור המאכלים, כמו שאמרו במשנה, ארבע מידות בתלמידים, ספוג, משפך, משמרת ונפה. ועל כן עיקר גמר הבירור על ידי החלה שנותנים מהעיסה שנעשית מקמח ומים שממשיכים מימי הדעת והתורה על הקמח ועל ידי זה מקבצין ומלקטין אותו ומגבלין אותו ועושים עיסה ואז חייבת בחלה ליתן ראשית לכהן שכלול מבן ותלמיד שעל ידי זה נכללת כל העיסה בבחינה הנ"ל בבחינת תורה ודעת שעל ידי זה עולין כל הניצוצות כנ"ל ועל כן נוהגת חלה גם בזה הזמן בחוץ לארץ, מחמת שעל ידי החלה עיקר הבירור וכנ"ל. י. וזה שנסמך פרשת חלה לפרשת מרגלים בסדר שלח לך. כי המרגלים פגמו בארץ ישראל ופגמו בבחינת תארת בן ותלמיד כמובן בתורה הנ"ל. כי הם עברו בארץ ישראל בעת שהייתה כבושה בגולה עדיין, תחת יד השבעה הממין. וכשבאו לשם היה להם פחדים, והיו מונחים שם בקטנות ושפלות בבחינת גלות, כמו שכתוב, הנאי בעינינו כחגבים וכו'. אבל הם צריכים לחזק עצמם להאמין בהשם ובמשה עבדו, שבכוחו הגדול יכבוש לפניהם הכל, ויוחזר הכל להשם יתבחו לישראל, כמו שהיה אחר כך באמת. אבל הם כפרו בזה, ועל כן נגזר עליהם בחייה לדורות שצריכים ישראל להתמאמה בגלות כל כך. ועל ידי שנמצאים גם עתה הצדיקים שמחזקים אותנו להאמין בהשם מטבח, שיכבוש לפנינו הכל, והכל תעלה להשם מטבח בבחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו. על ידי זה אנו מתקנים חטא המרגלים שפגמו בזה. ועל ידי זה יבוא משיח צדקנו ויגלנו מהרה וישוב הכל להשם מטבח כנ"ל. וזהו בחינת חלל הכהן שהוא בחינת ונשאר גם הוא לאלוקנו. ועל כן נשמח פרשת חלה בסדר שלח לך כנ"ל. וזה גם כן בחינת פרשת מנחה נסכים שנשמח לפרשת מרגלים מיד ואחר כך תכף פרשת חלה. כי מנחות מביאים מקמח ששם עיקר הבירור שזהו בחינת חלה כנ"ל. ועל כן עיקר התקרבות ישראל להשם יתברך ביציאת מצרים וקבלת התורה היא על ידי מנחת העומר בפסח ושתי הלחם בשבועות. כי מנחות אלה וחלה שבאים מקמח שהם תיקון הלחם שהוא עיקר האכילה, שם מערת הרצון שהוא עיקר התיקון שנמשך על ידי הערת בן ותלמיד, שהוא עיקר הדעת לדעת את השם שממשיכים בפסח ושבועות. ועל כן נשמח לפרשת מרגלים שפגמו בכל זה, כי על ידי מנחות וחלה שהם תיקון הלחם, שעל ידי זה זוכים להערת הרצון וכו', על ידי זה ניתקן פגם המרגלים, כי על ידי זה נזכה לצאת מהגלות ויתבררו ויעלו כל הניצוצות, ויתקיים מהרה ונשאר גם הוא לאלוקנו וכו' וכנ"ל במהרה בימינו אמן. הלכות תחלה, הלכה ה', נכללת בהלכות פדיון בכור, הלכה ה', עוד חפבב.